It's your sunny boy. Jesse. This is S.C.K. Signing with Han. गोरे गोरे गाल तेरी पतली कमर है गोरे गोरे गाल तेरी पतली कमर है पतली कमर पे ही सबकी नजर है देखे हुसन तेरा देखे हुसन तेरा आवे रे पसीना तू सिरे की असीना तू सिरे कसमीना तू सिरे की असीना तू सिरे कसमीना तू सिरे की असीना तू सिरे कसमीना तू सिरे कसमीना Signing it on. La patli kamar teri, bablo kar ki jad me. Neet teri ho gori, jado kar ki raat. Tanu tanu kuchh baau, tanu gaal gumaau, chhuwaar me. Mummy ji bole, papu ne, chora pad gaya aaj pyaar me. Chad gaya manne ko zeher teri akh da. बेहोश मैनू हो गया बेहोश मैनू होश रही ना तू सिरे की असीना तू सिरे कसमीना तू सिरे की असीना तू सिरे कसमीना सिरे कसमीना सिने में ला के पुलक जी में गाने दा सीने में लहके बुलेट जी में गाने दा कोई मेरा पीछा करन का तेरे बिना गोरी तेरे बिना गोरी चैन कहीं ना तू सिरे की असीना तू सिरे कसमीना आजा तू आ मेरी बाहों में आजा तेरे बिना गोरी मुश्किल है जीना